انسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. د دې آیتونو شای نزول واضح دي چې ولید بن مغیره دا یو کافرو یو ځل حضور صلی الله علیه وسلم نو تلاوت قرآن مجید واورېدلو ایمان طرف ته د دې اعلان پیدا شو او د پیغمبر علیه السلام تابعداری اختیارول او غفل نو په داسې موقع باندې د دا یو دوستو مشرکو کافرو ناغور لا پیغور ورک چې تا د خپلو مشرانو دین پرېښود او د ده دا دین دې اختیار کړ دا خو تا ډېر زیاتې وکړو. ولید بن مغیره ورته ووی چې ما د ده دا دین اختیار کړ او د ده تابعداري کوم ځکه زه یېرېږم ما د عذاب د الله تعالی نه چې الله تعالی ما له عذاب را نه کړي. نو دغه کس ورته وي چې هېڅ هم نشته هېڅ خطره مه کوه او که خامخا ته د عذاب د الله تعالی نه یېرېږي نو زه ذمه ما سره معاهده وکړه ستا په ځای باندې به هغه سزا زه وخورم خو ما لاسه پیسې ټکې راکړه او دا خبره مضبوطه کړه. خپل نیت کې دوی څه معاهده وکړله څه پیسو باندې خبره وشوه لیکن ده د هغې نه څه لږې پیسې ورکړې او بیا نورو پیسو ورکولو نه د بخل وکړه ځان یې بند وساته هغه کس لا یې پیسې ورنه کړې. اوس دا سودا د دې خبرې کوي چې د قیامت پر ورځ چې کوم عذاب وي هغه عذاب به درنه زه واخلم او ما له اوس لکه دنیا راکا د هغوی دا حکایت الله تعالی را نقل کوي. رد پې کوي چې دا ډېر بې وقوفانه او کمکلان دي چې دا سودا دوی کوي دا سودا د دوی غلطه ده. کوم یو انسان چې څنګه عمل کړی وي په هغې باندې به دی نیسلی شي داسې نشي کېدی چې ګناه دې یو تن وکړي او په هغې باندې دې ونیسلی بل تن شي یا د یو مجرم د ګناه هغه پېښې دې د بل په سر باندې شي او دې دې مکمل آزاد شي. د دې نه خو مخکې هم آسماني کتابونو کې دا مضامین راغلي دي د حضرت موسی علیه السلام کتاب تورات کې او حضرت ابراهیم علیه السلام ته چې الله کومې صحیفه ورکړې وي په هغې کې هم دا معلومه خبره ده چې کوم یو سړی ګناه په خپله کړی وي دې ته لازمي ګناه وایي د دې سزا به هم دې مجرم له ورکولې شي په ځای د دې مجرم باندې بل سړی سزاوار نه ګرځي بل له سزا نشي ورکولې. یو خو دا ده چې یو انسان د بل انسان د ګناه د پاره سبب جوړ شي هغه سببیت ځان له مسله ده چې ده ته الله تعالی بیا د دې وجنه سزا ورکوي چې د بل ګناه د پاره ته سبب جوړ شوی هغه جدا شی دی. یو لازمی گناه دا لازمی گناه دا دا چې یو انسان یو بد عملی کړی وي نو په ځای د ده باندې د سزا بل له ورکړی شي داسې نشي کېدی دوی باندې الله تبارک وتعالی تنقید کوي. او تاسو ته ما ویلو دې سره سره یو بله اهمه مسله ده هغه دا ده که یو انسان د بل انسان د پاره څه اعمال وکړي او د هغه اعمالو ثواب دې هغه کس ته وبخي یقینا دغه ثواب هغه کس ته رسي. برابر خبر ادا که دغه عبادتی بدنی کړی مثلا منځونه وکړل نفلی او داغه ثواب یې چا توبه کړو یې صالح ثواب د پاره دا اعمال وکړل یا عبادت مالی کړی دی صدقات وکړل نفلی خیراتونه وکړل او داغه ثوابونه چا توبه خل روزي نفلی نیسلی نفلی حج وکړ تلاوت وکړ ذکر وکړ نور داسې عمل وکړو دا هغه عمل ثواب دی چاته بخي دا ثواب حق کسته الله تبارک وتعالی رسی او بالکل دا سړی چې کوم عمل کړی دی دا عمل الله دته ځای کینا زمنګ دا نظریه ده. په دې خلاف تاسو سمایلو معتزله دا وایي چې کوم انسان د بل انسان د پاره اعمال کوي او دې هغه ته د ثواب رسول اراده هم کوي نیکی هر یو انسان د خپل اعمال کې راګیر وي د بل عمل دې انسان ته فائدہ نه ورکوي دا غي دا نظریه ده او د هغه باندې دلته تنقید او رد او تاسو سما د دې مختلف دلایل ویلو قران او حدیث کې ګڼ دلایل موجود دي شواهد د دې خبرې موجود دي چې یو انسان عمل وکي د دې فائدہ الله تبارک وتعالى بل انسان ته ورکړي لکه دینا مخی سوره تور کی مسئلہ بیان شوی و چی والدین چرتخا مال داسیو کی چی دی اللہ تعالی لوی مرتبی دی جنت تورسی او دی اولاد جنت تسلی بی و عمال دا غی کمزوری بی نحق لوی مرتبی تا خودی نی رسید لی اللہ تعالی دی والدینو دا غا عمل پا ذریعہ باندی ور پسی دا اولادو مغی مرتبی تورسی یا دی عبس اولاد تا لوی مرتبہ ورکلی شوی دا او مور اپلاری جنت تسلی دی خو مرتبہ کی کم دی نا اللہ تبارک و تعالی حق اولاد دا عمل دا وجن دا والدینو پسی برگوزی او دا دیکن شواهد تا سمابیلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا دی امت دا پارا با قربانی کولا اللہ تعالی دا دی قربان سواب زما امت تورسے دا هم مسئلہ معلوم دا بلی تا سمابیلو چو گورے یوتن دے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ مشہور روایت تے حدیث تے سیاہ را نقل کرے دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو امور میں وفات تا کم یو عمل دا سے کم چی داغی ثواب آغی تزیاد ارسی نبی علیہ السلام یو زی کی کوئیو کنا چی حاغ و بخل اکسگی دا صدقائی جاریہ دا لدے ثواب آغی ترسی دارنگی یو بلتن دے اغاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم انا تپوس کئی چی رکتا دا مور و پلار دا پارا یعنی دا پلار دا پارا دا عباداتی بدنی منزون حکم یا روجیو نیسم نفلی او د دې ثواب باغت ورسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی که چر تاسو لاری ایمان دروړې نو تاسو د اعمال باغلا فائدہ ورکول هغه ایمان نه دروړې نو د اعمال غلا فائدہ نه ورکې معلومه شو چې مؤمن سړی ته د اعمال فائدہ ورکې خزانی واقع واضح ده چې او ته د حج په باره کې تاسو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه کوي نبی علیہ السلام او دا غنه حج کا او دا حج الله تعالی دا غره طرف نه قبلې داسې ګڼ روایت د دې موجود دي د دې آیتونو باندې معتزله دلیل نیسی خدای مختلف جوابونه دي یو مسله دا بیانیږي او د محمد عام مسله بیانیږي چې دنیا کی که خوشحالی ده او که خفغان ده د دې اسباب پیدا کون کې څوک ده الله تبارک وتعالى ده اسباب د خوشحالی پیدا کی اسباب د خفغان پیدا کی په دې باندې یو سره دانو ير کدا شي نو دا چل بشو او کدا شي نو دا سی بشو ما الله تبارک وتعالى هغه انسان تا اخ افغان هم داغی اسباب پیدا کی اور دا خوشحالی اسباب هم پیدا کی اور سار وقتی تا اسما بیان کی ویلیو چپا حقیقت کی دا هر یو دا مومن دا پار رحمت تے کچر تا بالفرد و تغذیر دا خفغان راگ دام رحمت تے که خوشحالی را دام رحمت تے مومن دا پار دوار سن دا رحمت تے نینو زندگی یو طرف ستی رشی نینو زندگی بل طرف ستی رشی بیا صفات خداوندی بیانی گی کی اللہ تبارک و تعالی دا کارونه کوي دا کارونه کوي دا چې هغه دلیل د وحدانیت د الله تعالی دی او دا کې نرسته بیا یو څو نمونه الله تعالی بیانوي چې مخکې طاقتور قومونه چې کله هغه نه فرمانی وکړه الله تعالی دا هغه سره څوکړل دا هغه بیان یو څلور نمونه پنځه بیانېږي چې دې قوم سره الله څوک دې قوم سره الله تعالی څوک او په اخر کې بیا واضحه مسله ده چې یو موقع باندې نبی اسلام دا سوره نجم تلاوت کړه دې کایت د سجده د اخیری چې دا نبی علیہ السلام ولوسلو نبی علیہ السلام او صحابه سجده وکړه دغه مجلس کې مشرکان ناستو هغه هم سجده وکړه یو مشرک به کې داسې و چې هغه خو کته سره نه لخوا خار راغله تا تندي سره ونی سره زماده سجده ده عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما بیا ودی دغه کافر چې دغه فاطمه په کفر باندې وشوه او په دې حالت کې هغه مردار شو دا خصوصیت د چاده دې سورہ نجم دې راغې بیان پاتل کیږي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم افرایت الذی آیا عالم تو په حال دا سړی باندې تولا چې مخوالولو مخوالولې دې مخې د سناوالو تا سمې ددو اعلان پیدا شو اسلام طرف ته او چې کله مرګره ور سر راغې او خبري ورته وګړي نو بیا دا هغه دین نه دا هغه توحید نه د اسلام نه هغه مخواړلو وعطا قلیلا او ورک لگ مال کم معاهده چې کړی و دا هغه مطابق لګي پیسې ټکی ورکړي وعقدا او بخیل شه یعنی بند سلاس لا خپل بند کو منه کو د پاتې مال نه بالکل سیبا نور بیا ورنه کو دا هغه پیار څومره زور کو دی وعقدا په معنا د بخیل شه لا سے بند کو نور مانی ولا ورنه کو او زوی چې دا خبره کړی دا چی تمالا دمرا دمرا پیسی راکا استاد آخرت دا سختو زوزی موارم او دا غازاب در نظر برداشت کن اللہوی آئندهو علم الغیبی آیا دید دتا علم دپٹو دپٹو علم دتا حاصل لی فهو یرا نو دیوی نی دا حرس چکم خبر کئی او پا دے باندے دے پوئی گی چکن دا کم سڑی چما سر خبرو کا دا قیامت پر از باندے بدے زما گناہ پا خل سر باندے والی فہوا یرا دے عالم وی پا غشے باندے چی دا مرگر ما تکم خبر کئی یقینن دے بزمان گناہ والی دا قیامت پر از اللہ وی دے پا دے عالم دے دا وینی داد تخکاری نا بالکل ام لم ینبا یاد خبر ندے بما پا غ مزامینو فی صحف موسیٰ کہ صحیفو دا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دین امراد تورات تے تورات چی دی کناغ گانے پارے گانے از مقامات دی تا صحیف ہوئی یعنی خبر چی تورات کی کم مضمون لاغلے دے داغی مضمون بیان ور پسی رازی و ابراہیم اور دے خبر ندے پہاغ صحیف مضمون باندے چی پکم دا صحیفو دا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت ابراہیم علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ چی کمی صحیفی ور کڑی وی ندے خبر کم ابراہیم علیہ السلام الذی وفا حاغ ابراہیم علیہ السلام و سلام چی حاغ پورا کل احکام دا اللہ تعالیٰ فزیر اول الاحکام دا اللہ تعالیٰ کم حکم چی دا اللہ تبارک و تعالیٰ دا طرف نا غلے ہو ہر یو حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام فزیر باندے روڑے ہو آغا حکم پورا کڑے ہو خوا آغا مضمون سرے فصحیفو دا ابراہیم علیہ السلام و فصحیفو دا موسیٰ علیہ السلام کی چی اللہ تعالیٰ و اجاز سرے دا غی مضمون نا خبر ندے آغا مضمون دا دے اللہ تعالیٰ روچ نبا پورتا کئی وازرتن یو پورتا کون کے نفس وزر اخرا پیٹے دا گناہ دا بلنفس ذات مسئلہ عرض بیان شوئے دا چی گورا یو مجرم نفسی مثلا گناہگار نفسی دا دخفل گناہ پیٹے پا خفل زان بانے چولی نو دا مجرم نفس دا بل سڑی پیٹے پا خفل سر نشی اغز دا سنشی کولے چی تا دا خفل گناہونا مالا راکا اور سا دا گناہونا بمزو آخنا موزم آخفل گناہونا ہم دی اور سا فضائبانے بزد و زخت لارشم کتا سیادی مکتی تا سی روایت بین شیو چی پلار بزوی تیوی چی بچیا سارا پارا ما سمرا تکلیفون از غملی دی برداشت کری دی زما گناہون سیوا دی راشی و پیٹای تا خوار رنشا ماتر یو پیٹای خود چپکا ابوی چی بابا جانا دانشم کولے نو مسئلہ داشو چی اللہ تذرو چی نبو چتوی وازرتن اوچتون کی نفس وزر اخرا پیٹے دو گناہ دبل دبل سری دو گناہ پیٹے بدے نفس رئی یعنی گناہ یو کڑے رے او انی سے لیشی باغی کے بل قطع اندہ سے نشی کے دے قطع اندہ سے نشی کے دے او پاتش و دا مسل خدا مسل دا سے نشی کے دے کہ گناہ دی یو کڑے بھی او بوجھ پا بل بانے دا غی بارشی نکی کی جی یو دا حکم دی تا معلوم دے لگی اسنگ دے اور تا دا خبر اکی نظر بن حارس وغیرہ کہ زستا دا فضائی بانے باغ آزاد دو اخلم او سا گناہونا بززان سر و اخلم دا دمر بی بنیاد خبر کئی دا مضمون خو مخی دی مخی تر آغنے دے نبیاو لے دے دا سی خبری کئی یو حکم داؤ او بل حکم داؤ و اللہ صلی اللہ انسانی او نشتا دے دے انسان دا پارا اللہ ما سا مگر اجر و ثواب دا آغا عمال چی دکڑی کم عمال چی کڑی دی دا آغا عمال ثواب بدتا ملاوی گی او بس دا اصل مسئلہ دیز ہے دا خبر ماتا سب دیز ہے کولا کہ ہر یو انسان تخفل عمل ملاوی گی تخفل عمل ثواب نو معلوم ہے سواک امن بھی ایسان ثواب دو پار سکار کو نو غبا نکبلی گی یعنی بل دو پار منگا سا عمالو کو او داغی ثواب منگا غروح توبہ کو جو گنیدہ کار بنی کی گی دا آیت پر صفا معلوم ہے سواک دا دین مختلف جوابوں نے شوی دی ذکر تاستو میں مخ کی سورہ تور کی معلوم ہے سواک کہ دیو پا عمل باندے اللہ تعالیٰ بل اکتا دگری ور کئی اغتا مقام مرتبہ ور کئی جی احادیثنا معلوم شوا نبی علیہ السلام پر دا سکڑی دی صحابہ دا سکڑی دی دنیا روایت دی کے موجود دی نخام خادل تا بدا سی توجید آیت کی کہو کہ آغا نور آیتون سرا اور نور احادیث سرا دی تکر رانشی یو توجید خدا دا کہ دلتا مراد دے انسان نا انسان کافر دے انسان کافر دا پارا با دخل عمل حق سزاوی انسان کافر دا مومن دا ایمان دا وجن نجات نشمون دے خبر اخلاص اکسا مراد دے انسان نا مطلق انسان ندے بلکہ مراد دے انسان کافر دے چھو گرے اللہ صلی اللہ انسانی ندی دے انسان کافر دا پارا اللہ ما سا دے چھو کم عمال کری دی گرے کخا عمالی کری دی اللہ دنیا کی دا غیغ بدل اخلاص ای آخرت طرف تا گرے دا کافر حقا عمال اللہ نپری دی اور ندا غیغ بدل پری دی ایمان دے و مومن دا فائدہ نہ ورکی چاہتا کافر تو واضح ردا خبر کہ مراد تے نکل کافر شو تو دیارو فال دل تے نشتا دیو مومن عمل بل مومن تا فائدہ ورکی لیکن نا مومن عمل کافر تا فائدہ نہ ورکی معنی بدا جیشی اور یا معنی دادا چې انسان کوم یو کار کوي نو د عدل تقاضا خو داوا چې دغه انسان ته د خپل عمل ثواب ملو شي لیکن الله تبارک وتعالى د رحم تقاضا او د فضل تقاضا دا ده چې ستاد عمل هغه فائدہ الله تعالی بل له مور کوي زمو معنا می سوګل چې الله صلی الله انسانی دا په تور عدل مسله ده چې عدل او قانون خو داو چې کوم یو انسان عمل کړی دی عمل کوم کته دی داغه ثواب ملو شي لیکن کوم یو چې عمل نه کړي او د دا ثواب هغه ته ملایږي عدل تقاضا خدا نو او فضل د باری تعالی او رحم د باری تعالی ځان له خبره ده چې انسان عمل وکي او د دې عمل ثواب چاته بقینو الله تبارک وتعالى دا ثواب غلو ور کوي یعنی عدل خدا سے مسله ده چې هر یو انسان ته د ثواب د خپل عمل ملو شي لیکن فضل او رحم د باری تعالی ځان له دي چې په هغه بنیاد باندې دی یو عمل کوون کی د عمل ثواب الله تعالی بل ور کوي څونو کسان له ور کوي جی یادا صاحب معنا د نواسره وعلیف للانسان او دین حکم دا چې نشته د انسان لپاره الا ما سا الا ما نوا مگر د چې نیت اور ته اراده کړی چې انسان کوم نیت اور اراده کړی د انما الاعمال بالنیات الله تبارک وتعالى دا غي معامله کوي چې نیت کړی د اراده کړی د چې الله تعالی دا عمل میو کو اور د دې عمل ثواب لانی تور سه الله تعالی وي دغه معامله در سره کو صاحب معنا د نواسره شه دا یو انسان لپاره د دنیا ته د اراده مطابق دي هغه اعمال دي ثوابونه دي جزاګانی دي نو دا معنا بشي ته د تبا الله تعالی په دې باندې ثوابونه ورکړي دا خصوصي شو د دې آیت او دې لپاره تاسو دا توجیهات کوئ مخکې تاسو سمای چې د نورو آیتونو سره د دې معارضه پاتې نشي ټکر پاتې نشي یا الله صلی الله انسان الا ما صان مراد فرائض دي مراد نه فرض اعمال دي نوافل دي نه دي مراد هر یو انسان ته خپل فرض پیدا ورکړي کوي یو انسان د بل انسان په ځای باندې فرض اعمال کوي نو دا غزه منخلا شي مثلا یو تن دی هغه ځکه نن مری په ته زما په ځای نماز په خینو وکا یا دا او جره ما ته په شکال رو جی دی او دی کې دی جوار ګورو نه دی زما ګور کو مو ته زما په ځای باندې ور فرض رو جی نه کا چره ګورې داسي کیږي نه دا څه نه کیږي هر یو د پاره خپل فرایض دي دی په خپل دا فرض ادا کوي بل انسان د دا فرض ادا کولی نشي چې زه ته خیر د دشه ستا په ځای باندې به فرض مو زو کوم یا ته دشه او لاشه ستا په ځای باندې به ضرور جیو نیسم یا به زه داسې وکم الیس للانسان الا ما سعا ندي د انسان لپاره مگر هغه فرایض چې ده په خپله کوم کړي وي که بل یو انسان د لپاره فرایض کړي وي نو په هغه فرض باندې د ده ذمه فارضیږي نخا نو مراد ته نه فرایض شو او دا زموږ نظریه ده چې انسان باندې منظونه فرض پاتې دي بل سړی داغه نه منظونه کوي داغه ذمه ته نقله کیږي روزي ته نه پاتې دي بل سړی داغه لپاره روزي نیسي دا فرض ذمه داغه نه فارضیږي تاسو معلومه لري چې داغه منظونه کیږي دي د روزي کیږي دي دا ځان له صورتونه دي خو دا چې را په هغه باندې منظونه او جی زه به داغه طرف نه را فرض منظونه وکم نه بابا نفی عبادت تو ځان له مسله د ثواب او طبقه لیکن دا فرض مستطاعی زبیو کم پا دی دا غزی منہ ساکی دیگی اور دارنگی اور پسیشہ دا نور اعمال دا توجیات پا خام خاکو ہے خام بغیر دی توجیات انا پا مسئلہ کو رگرانی دی فاتش عبادات نفلی کاغ بدنی عبادات دی کمالی عبادات دی کاسکار دی نور نیک اعمال دی یاد انسانو کی اداغی ثواب چاہ تبخی دا مستقل مسئلہ دا بالکل اللہ تعالی آگئی تاکہ ثواب رسائی خام وان سعيه اور بیشک عمل ده سوف یرا زردا کتاب اولی دریشی په عمل په میزان ده کی دغه د عمل اولی دریشی ول کوم یو عمل چې کوم انسان کړی ده د قیامت پر از بدا عمل ده مخ لراشی وزن بد دی کی جو به بولی نه ښا نور به مور ته ګوري هر یو انسان به ګوري چې دا عمل دی او دا دی تل کې اور نکي خاطر جدا بولی دریشی ثم یجزاه بیا باور کوي چې دتا اغتا الجزال اوفا بدل پورا پورا اللہ تعالی پورا بدل بولا ورکم دا دغا مالو سم اجزاہو بیا بور کرشی ام دغا انسان تا الجزال اوفا پورا پورا بدل چی دا کم عمل سمر بدل دا اللہ تعالی بولا ورکم وعن الى ربکا اور بیشکا ربتا تا المنتحا انتحا و رسیدل دا دی تمام مخلوقات دی رسیدل دا ہر یو شیری اللہ تا رسیدل دی جی دا انسانان هر ځای کې دي یو موقع باندې به الله تعالی ژوند کی اور میدان د حشر ته بلار شي حساب کتاب ويږي امتحان دغه دوره دې دلم دغه ځای ته دي د چا پاتې کېدل نشته چې زه به چرته ګوټ کې پټ شم. و ان الی ربک او بشک رب تا المنتها رسیدل چا دی دې مخلوقات ټولو دې ټولو مخلوقات رسیدل الله ته دی الله پر به پیشی کیږي او د اعمالو تپوس بکیږي. و ان هو پتا کی پریشان دا دی هو ازهکا الله تبارک و تعالی پیدا کړی دي اسباب د خوشاله او بقا پیدا کړی دي اسباب د جڑا دا د خوشحالی چا پیدا کړی دا دا خفغان چا پیدا کړی دي دا چمو ورته خفغان او خوشحالی وایو وختي نه په دې خط تحقیق کړی دي چې ګوره یاد وساته دا الله تعالی هغه انتظامی امور کې چې کوم انتظامی معاملات د باری تعالی دي اې کې د غم او د مصیبت په نشتا ټول رحمتونه رحمتونه د الله د طرف نه دي مصیبت هم زمونږ لپاره رحمت دي خوشالین زمون د پاره رحمت ته په دې تفصیل بیان شوی نو معنا دا دی چې دا اسباب پیدا کوونکی څوک دی الله تعالی دی بلی تا باندې الله تعالی خوشالی نه راوړي کدا ټول دنیا را جمع شي خدای کو کتا ته خوشالی حاصل شي تکلیف راغې وخت ته سماوي کټول دنیا را جمع شي تکلیف دنه لر کول نه شي جړول الله دې طرف نه دی خندول دا الله دې طرف نه دی خندای مو الله جړای مو الله دعا ایدی کے اشارہ دا کہ ہر یو کار کو ان کے سوچے اللہ تعالیٰ دے تو دامو آئے چھ دا سی چلو شنو دا خوشحالی رالا دا سی چلو شنو دا اللہ دا طرف ندی وعنہو پتہ اس طرح شاندارے ہوا ازوا کا ادا اللہ تبارک و تعالیٰ خالق پچا دے دا اسباب دا خندہ پیدا کون کے وعب کا اور پیدا کون کے پچا دے دا اسباب دا جڑا دے جنتیان با اللہ تعالیٰ خندہی اور آپ کے نگورا جنتیان بطول عمر خان دی خوشحال بھئی پا مضروبان دی بھئی او دی زخیان بجاری غریبانان اور ہمیشہ بجاری دا خوشحالی اللہ پا جنتیان راستا دا خفغان اللہ پا چاہ راستا پا دی جانمیانو وعنہ ہوا پتا کی اکتر شاندارے ہوا اماتا دا گورا دا خندہ اسبات پیدا کولو دی جڑا دا دی شاری دا دا اللہ دی طرف ندی کوشش خوبا کہو گا نا آو کنا عمل خوبا کہو آغا عمل چاہ گا دا خوشحالی سبب گردی ولدتک امک ابن آدم باکیاں والناس حولك يزهقون سرورا شاعر وئی ولدتک امک ابن آدم باکیا اوزی گلی تمور فل پیدا شت دمورنا پدا سے حالت کی چت جڑی دن کے وی اے اولاد دادم اے دادم زویا تچکل دمورنا پیدا شوی نا پیدا کے دل سادا سی چی پچتا جڑل جڑل دی یقینا معصوم چگا وقی و جاڑی لیکن والناس حولك يزهقون سرورا اور دا خلق تانا گر چا تیرا اگئی خندل دا دیئے خوشحالینا خوشحالی چمن کرا لگ را گئے زیر را گئے نعمت را گئے دارا لدارا لدارا لدارا تو گورا چرا کم کسانی اگئی سکی اگئی خان دی خوشحالی گی خوشحالی دو جنا خان دی اور دے پا پڑے جاڑی فجحت لی نفس کا انتکون اضابہ کرو کوششو کد اقبل نفس پارا دا سے حالت کی جی چی تکل سوی دا سے حالت تو چی دی کل جاڑی کنا فی یوم موتک ضاحکا مسرورا اغرز دا مرکتا باندے چی دی کل جاڑی نتدا سے عمالو کا چی تی خندی دن کے و خوشحالی دن کے عمالو کا خلق پا جاڑی اور تب آغا عمالو تا گوری سیبا تب ازان لخان دے اور تب ازان لخوشحالی دے حضرت بلال چو وفات کی دا سمر خندل ادا دا خندہ مقام دے مارو مبارکی رہ کے واضح خبر ہے چی دنیا کی مزان سترے کرے دے نن زمان ملاقات کی گی وما تا بدا غی سمرات ملوی گی نو غرض ساری چی دا اسباب اللہ تیرا کئی محنت پکار دے گی وعنہو پتا جیسر شام لالے ہوا اماتا تا اللہ تعالی ملکول و آہیا جندکول کئی دا ملکول سوک کئی اللہ تعالی جندکول سوک کئی اللہ تعالی اس مر گی راستو اور تدے مرک نرستو بدا قیامت پر ازبان اللہ تعالی منگیا جندی کئی وَأَنَّهُ پتا کی سر شاندار خلق الزوجین چ اللہ تعالی پیدا کری دی جوڑے الذکر والانثى نارینه زنانہ دا جوڑی چا پیدا کری دی اللہ تعالی پیدا کری دی من نطفه نشانا دا غنا پاکو بونا اذا تمنا کلی چ اس رسول شی پر رحم د مور کی چا غی تو رسول شی بس دا غین اللہ تبارک وتعالی دا بیا مخلوق پیدا کی وان علیہ اور بے شکا پر ذمہ دا غبان دی النشأة الأخرى دوبارہ جوندی کول دی دوبارہ جوندی کول دی مرگ نرست بیا جوندی کول دا دا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ذمہ باندی دی او دا طول خلق پا اللہ تعالیٰ بیا جوندی کئی خوا وعنہو پتا کی سر دا اللہ تعالیٰ ہوا اغنا دیتا کئی سرمایہ ورکا ان کے و اقنا و قناعت ورکا ان کے دی قناعت ورکون کے امدا اللہ دے، مالداری ورکون کے امدا اللہ دے، اغناف مانا دا مالدار جوڑول سرا، اور اقناف مانا دا غریب جوڑول سرا، انہو اغناف تذکر دا اللہ تعالی مالداری ورکون کے یعنی مالدار جوڑون کے، و اقنا اور دارنگی فقیر اور خوار جوڑون کے دے، غریب جوڑوی ہم اللہ جوڑوی، مالدار جوڑوی نہم اللہ جوڑوی، یا مراد کے نداد انہو اغنا دی اللہ تبارک و تعالی زان مستغنی گردولی دے دا مخلوقاتونا، و اقنا اور خلق محتاج گردولی دی زانتا اللہ دا طول مخلوقاتونا مستغنی دے، دا اللہ چاہتا حاجت نشتا، اور دا تمام مخلوقات کی لکن دا سری اللہ تبارک و تعالی تا حاجت دے ضرورت نہیں، انہو ہوا اغنا پتا کی سر دا اللہ تبارک و تعالی مطلق مال ورکول کار دے دے مال ورکون کے دیش جی، و اقنا اور دارنگی حیوانات ساروی دا نور سے زنو ورکون کے ہم دے دے، اقنا پا مانا دا دے نور مالون سرسوا، یو نقد مان دے کنا نا پا مانا دے اقنا سرسوا، اور اقنا مانا دا نور مالون کاغ ساروی دی کگاڑی دی جیدہ دون دی بنگلی دی دا چاور کری دی اللہ تبارک و تعالی ورکلی دی، انہو اغنا اللہ تبارک و تعالی جرے کا نصر گئی ہاں مالدار کئی ہو سڑے پا مال باندے، و اقنا مالدار کئی پا غلامانو باندے، اقنا اس مانا سنسو غلامان ورکول، او اغنا مانا سنسو یعنی مال ورکول ساروی ورکول نقد مار ورکول غلامان ورکول مالداری ورکول فقیری ورکول او زان مستغنی کرزول مخلوق زان تا محتاج کول، دا طول کرنو دیشاری دا اللہ تعالی دی، وانہو اپتائی جی سر دا اللہ تعالی ہوا رب و شہرہ دے مالک اور خالق دے چاہ دے دے شہرہ سوری دے دا دے سوری نم دے دے خلق و بددی عبادت کو دے چکلے دے عبادت کو نا اللہ تعالی ہوئی دا سور خم ما پیدا کرے زمان مخلوق دے زد دے خالق ام نبیہ تاس ام مخلوق ہے دا سور ام مخلوق ام دے مخلوق عبادت ہو لی کو ہے دا غرب عبادت ہو چھ دا سور ام پیدا کرے دے رب دے چاہ دے سوری دے وانہو اپتائی جی سر دے اللہ تعالی اہلکا اہلاک کری دے عادن الاولا اڑن بی آدیان دا حضرت حود علیہ السلام قوم چا غی بدماشانو سختو طاقتوروی زمان پشان سکشتا اللہ حلاکا و سمود او سمودیانم چدا دا حضرت صالح علیہ السلام قومو نفما عبقا اللہ تعالی تین یوم پرین خودو یوی تین پریخے لے یوم بیانے لے پاتی شریجی و قوم نوحن دارن جا اللہ تعالی حلاکڑو قوم دنو علیہ السلام من قبل مقید دوینا دا عادیان و نمخ کی اللہ تعالیٰ دنوح علیہ السلام قوم حلاق کرو انہم پتائی سردہ قوم دنوح علیہ السلام کانو انہم پتائی سردہ ٹولو یعنی عادیان شو سمودیان و قوم دنوح علیہ السلام کانو ہم ازلما ودی زیاد ظلم کو ان کی ظلم کو ان کی پا حقوق دا اللہ تعالیٰ کی دا اللہ تعالیٰ حقوق ودی ظلم کو و عطقا و زیاد شریدانو شر سرکشانو پا حقوق دا خلقو کی تو تغیان میں لکی گی دا مخلوق حقوق نہ ادا کول اور ظلم دلتا عبارت تے دا اللہ تعالیٰ حقوق نہ ادا کول مطلب داری چنے نہ دی دا خلق حقوق منل اور نہ دا اللہ تعالیٰ حقوق منل والمعتفقتا اور دارنگی اڑولی شیوی کلی معتفقہ اڑولی شیوی الٹا کلی شیوی احوا چی راو غردول اللہ دا برنخ کتا دا دا قوم لوت علیہ السلام کلی دا سی چد کو جبریل التندا سکر اللہ تعالیٰ دا برنخ کتا راو غردول فغشاها پس پٹ کو دچا لرا دی کلو لرا دی خلق لرا ما حقا کانو غشا چی دی پٹ کلو اللہ کی سمرہ کانو ورول بیا حقا کانو کی دی پٹ کلو جی یہ تبی رکھی گی تفنین دفار دی تازین فد ای آلائی ربکا فکم کم نعمتنو در اقفل کا تمارا تب شک کے کم کم نعمتنو کی بستا شک بھی او تب دائین انکار کے یو نعمت در باندے اللہ کرے دے دا فکربونو اربونو باندے دا نعمتنو دی تو کم کم نبتے انکار کے نشکولے حاضر دا پیغمبر علیہ السلام نظیر یرون کے دے من النظر الاولا دا حق یرون کو رنبنونا مقیم اللہ انبیاء را لی گلیو خلق پہ یرول دا پیغمبر علیہ السلام ہم یرون کے دیجی عظفت العظفتو نزدیش نزدی کی دن کے مراتن قیامت کے قیامت نہایت نزدی دے تا سمسل معلوم دا چھدے پورا دنیا عمر چھدے پنسبت دے عمر دا امت محمدی دیرو او دا کم دا پورا دنیا عمر پنسبت دا عمر دا امت محمدی اگا خود دیر دے دا آدم علیہ السلام نے واقع لے پر عیسیٰ علیہ السلام چھے سمرہ مخلوقات چھے سمرہ زمانہ تیرے شوئے دا جاہد نبی علیہ السلام دے امت سمرہ زمانہ دا دی یقینا دا زمانہ په نسبت دا زمانو د پخوانو متونو لګا دا په دې بنیاد قیامت نشته چې دا خو لګا زمانہ دا او په دې قیامت دی نبل امت شتا نبل پیغمبر شتا نبل قانون اور بر شریعت شتا اندغه په دې معنا باندې یا نبی علیہ السلام ای زو قیامت دا سره لګلی شی وی نو ځکه قیامت عزیفوی نزدیکی دون کی تا او یقینا دی امت پسې متصل قیامت ته ګربل امت دو سن را دی لیسا لا آجی نیشتا رہتا دی قیامت دفارا من دون اللہ سیوا دا اللہ نا کاش شفاق کارکو